ni kwako kina sifo. Sichana mzuri unayepita mlango ni kwako kina sifo. Kaisi pendo la tosa kama bibie bibi. Kaisi pendo la tosa kama bibie bibi. Tunapopishana uishi kugeuka na kunitazama. Nyuso zetu zikutana pota basa mula kutoka. Oh yeah, sikitiko. Sikitiko langu mamatizo. Pole pole pole, pole pole pole, pole pole pole, nikamulize mamatizo. Nikamulize mamatizo. Unapopishana uishi kugeuka na kunitazama. Nyuso zetu zikutana pota basa mula kutoka. Ishara hizi unisuka suka moyo. Ishara hizi unisuka suka moyo. Naamulia kuweweseka usiku wa manane. Naamulia kuweweseka usiku wa manane. Siku wa jana nilipolala niliota ndoto. Nimekubusu mpenzi wangu mara mia nane. Nimekubusu bibi mara mia nane. Sikitiko. Sikitiko lao. Nilishituka usingizi ulinitoka. Nikajikuta machozi yanitiririka. Nilianza kupiga busu hewani. Mami, nikalitaja jina lako kwa sauti kubwa. Bibie, kukukosa sipendi. Kumkosa mamatizo siwezi. Masikini niko njia panda. Nilianza kupiga busu hewani. Hewani, nikalitaja jina lako kwa sauti kubwa. Bibie, ghafla nilishituka usingizi ulinitoka. Nikajikuta machozi yanitiririka. Nilianza kupiga busu hewani. Hewani, nikalitaja jina lako kwa sauti.